24/7 dokumentar præsenterer. Jul på Nørrebro. Op på linje, op på linje! Ja, op på linje! Et juleeventyr om jul. Eller ikke jul. Der vil i denne udsendelse forekomme sprogbrug, som kan virke stødende og ude af trit med julens ånd. Men der vil også være kærlighed. Sådan, så kan I lære det i frokhoveder, mand. Julen er jo miraklernes tid. Og det er jo kun jul på Nørrebro én gang om året. Tak. Selv tak. Du er god til at huske teksten. Ja, men jeg har også sunget den i mange år. Vores julefortælling starter en solskinsdag i december på Israels plads i Indre By. Her har ca. 50 medlemmer af den stærkt islamkritiske bevægelse for frihed samlet sig. Det var meget sjovt, var det første fly, det var, hvad det hedder, det var nødlandet, fordi der brød brand i kabinen. Nej. Så halvdelen af passagererne, det var faktisk fly, der var blevet aflyst til Kors. Det var sådan også lidt surrealistisk, og så kom det. Humøret er højt, men rent faktisk er de frustrerede. Frustrerede over den manglende julepynt på dele af Nørrebro. De mener, at den manglende julepynt skyldes en stigende islamisering af bydelen. Jeg sidder og drikker nogle bajer og hygger og sveder på sådan noget. Og så flyder, ja, flyder du ikke hjem i aften eller flyder i morgen? Derfor vil de gå et juleoptog på Nørrebro med nissehuer, varm kakao, kleiner og julemusik. Så skal vi drikke nogle bajer på Bornholm i aften. Ja. Cirka 50 meter fra forsamlingen høres en anden gruppe. De er også frustrerede. Men ikke over den manglende julebelysning. Nej, nej! Der er så grønt mig et eller andet i hovedet på jer! I fucking syge hoved! Kom hjem! Og nød jeres nabo! De mener, for frihed er en racistisk og islamofobisk bevægelse, som opfordrer til had mod alle muslimer. Et netværk af venstrefløjsaktivister har opfordret folk til at komme på gaden og tage afstand. På denne smukke lørdag i december befinder sig også en tredje part. Det var sidst på formel, jeg mener det omkring en 10.30-11-tiden, som jeg lige husker det, starter vi ud og er til stede ude i området, lige så meget for at signalere, både over for demonstrationen og eventuelt moddemonstrationen, som så også viser sig at komme. Vi er til stede herude. Det var egentlig en modtagelsespunkt. Et kæmpe politiopbud er mødt op for at forhindre en voldelig konfrontation mellem de to parter. Omkring hvor mange vi er, og på hvilken måde, det er vores hemmelighed. Jeg tror, folk godt kunne se, at vi var en del til stede dernede. Men hvor mange vi er, og hvad det er for noget udstyr, det går vi ikke ind og fortæller noget om. Politiet har i dagens anledning en helikopter med. Det giver os nogle øjne i luften. At være på jorden, det giver mulighed for sådan i det lidt nære at træffe de politimæssige beslutninger i forhold til, hvordan skal vi håndtere den givne situation. Hvorimod, hvis vi har øjne i luften, det giver et overbliksbillede og giver os mulighed for, ind fra politigården, hvor vi så styrer sådan en politioperation sådan en dag, og ligesom sætte nogle ting i værk, så frem det skulle give anledning til det. Men det er et rigtig godt arbejdsredskab at ligesom have et par øjne i luft. Det giver os også mulighed for at planlægge og tænke lidt fremad i løbet af dagen. I alle juleeventyr findes en hovedperson. Hvordan har du jul, da du var barn og sådan noget? Har du nogle minder? Jeg havde jul. Ej, det var ikke skide sjovt. Det var det ikke. Min far, han drak lidt for meget, og der var lidt for meget uro. Det var ikke skide hyggeligt. Jeg kunne godt lide Disney-show. Det kan jeg huske. I dette juleeventyr findes to. Jeg kan sådan set godt lide julen. For mig er jul familie, som det var for mange mennesker. Jeg tager hjem til Jylland, så holder jeg jul med min mor og min stedfar og min søster og min niece. Og så har vi det årlige kirkeløb, hvor vi kommer for sent i kirken, eller skal løbe for ikke at komme for sent. Tanja Groth er talskvinden for bevægelsen for frihed. Jeg kan bare ikke lade være med at samle sten. Det er altså det er en lidt en mani. Når jeg er på en strand, så bliver der altså samlet sten. Så kommer jeg hjem med en kuffert fyldt med sten. Hellere sten end souvenirs. For mig er det, at det var det bedste. Sigurd Jakobsen bor i et kollektiv på Nørrebro og har på eget initiativ taget turen over de københavnske søer for at forhindre for frihed i at komme til Nørrebro og demonstrere. Jeg har det sådan meget dobbelt med kirken, fordi jeg er faktisk ikke kristen. Altså, jeg får dårlig samvittighed, hvis jeg siger trosbekendelsen, for jeg lyver jo. Men hvem lyver jeg for? Så lyver jeg for Gud. Og så tror jeg også lidt på ham. Tanja og Sigurd er begge på Israels plads i dag. Jeg er ateist. Jeg læner lidt hen imod buddhismen, men det er ikke som religion, det er simpelthen væren i nuet. Men i hver deres lejr. Og det, altså, min bedstemor var kristen, og min mor er også kristen, så jeg bedte aftenbøn og natbøn og alle de her ting. Men så er jeg sådan, det er jo det, som alle mulige andre, man er kulturkristen. Jeg tror aldrig, jeg har været kristen. Ikke jeg husker i hvert fald. Tanja indleder juleoptoget med en tale. Det er jo en helt særlig dag i dag. Den søde juletid er skudt i gang. Og som I jo ved, fejrer for frihed julen med et juleoptog gennem Nørrebro. De sidste mange år har Nørrebro i København været pyntet med grønne grønguirlander med lysende stjerner, der har dinglet ned over gaden i julemåneden. Men det blev i år besluttet, at der ikke skulle pyntes op. Man skal ikke google særlig meget, eller følte så meget med i medierne, at finde ud af, at det er en ren undskyldning for at få lov til ligesom, at udpege en syndebukke for man, hvad man ellers synes, der er galt i Danmark. Jeg giver ikke meget for de undskyldninger, man har læst i pressen. For i min verden, hvor der er en vilje, er der en vej. Og den vilje har åbenbart ikke været der i tilstrækkelig grad. Og det er ikke blot umådeligt trist, men det er også et problem. For jul er jo ikke bare en ubetydelig tradition. Bare for at ligesom skære ud i pap, hvad historien er. Man kan jo gå ind og kigge gå ind på Nørrebro Lokaludvalgs Facebook eller hjemmeside eller et eller andet, og se, hvad det hele drejer sig om. Men i virkeligheden er det Handelsforeningen Nørrebro, som plejer at søge lokaludvalget for de her penge til at hænge julepynt op for. Og Handelsforeningen, jeg var inde og google det, fordi folk var i gang med at sige, at det er jo sådan muslimer, der har kuppet den, så de er glemt med vilje. Og søge om det. Men de har glemt at lave den her ansøgning i tide, og derfor fik de ikke penge til julepynten, fordi pengene var givet til noget andet. Og det er jo heldigt, som gerne har julepynt. Men det har i hvert fald ikke noget med at gøre med, at muslimerne har kuppet Nørrebro og vil smide julen ud. Derfor går vi juleoptog på Nørrebro. Både som støtte for den del af Nørrebro, der stadig er dansk. Den del af Nørrebro, som stadig vil være del af fællesskabet, og som gerne vil værne om vores danske traditioner og kultur. Men vi går også optog for at vise, at vi sætter hælene i, og for at proklamere, at alle områder i Danmark, hver eneste kvadratmeter er dansk. Og her gælder der danske regler, og her fejrer vi danske traditioner. Punktum slut. Det bliver meget tydeligt om, at det her det ikke handler noget som helst om julepynt. Det handler om, at man gerne vil udstille en minoritetsgruppe i samfundet, som dem, der har skylden i at samfundet har det dårligt. Og der er jo mange grunde til, at altså, der er jo mange ting galt. Der er jo økonomisk krise, og der er klimakrise, og der er jo mange ting, man kan påpege i dansk Danmark eller dansk verden, der ligesom er problemer ved. Men jeg synes virkelig, virkelig, det er en meget, meget farlig tendens, det her med at pege på nogle bestemte grupper som dem, bestemte minoritetsgrupper som dem, der har skylden i det. Jeg vil også indledningsvis også nævne, at vi i dag har besøg af en journalist fra Radio 24/7, som gerne vil opleve, hvordan en demonstration er fra vores side af. Og jeg kan forestille mig, at han gerne vil tale med nogle af jer. Det er jer, der har lyst til at tale med ham, vil jeg mærke. Så det er muligt, at vi rent faktisk får en færre dag i pressen for en gang skyld. Du holdt en tale i starten, hvor du også nævnte, at jeg var der. Mm. Og så sagde du, at endelig kan det være, at vi får en god dækning i pressen. Og så grinte alle. En ærlig dækning i pressen. Og så grinte alle. Hvad, altså? Det er selvfølgelig mit håb, at der kommer en ærlig dækning af vores demo ud. Jeg synes ikke, vi er slemme. Jeg synes, vi er ikke racister. Og vi er ikke voldelige. Så ja, det var sådan set derfor, jeg sagde det. Lidt med et glimt i øjet, ikke? Men ja, en lille opfordring. Lidt provokation. Til mig? Men hvad vil en ærlig dækning være? Altså, hvad synes du? En ærlig dækning vil være simpelthen en ærlig dækning. Det, du ser. Og ikke hverken skønmal os, eller dem, eller nogen. Bare en ærlig dækning. Gennem hele udsendelsen vil du ud over vores to hovedpersoner høre ytringer fra en masse andre. Det er et juleoptog. Vi har protesteret i 2 år endnu mod islam og gået ind i byen fra den ene ende til den anden, så det er jo ikke noget nyt, vi er. Både fra juleoptoget. Du har det til hun på. Jamen, det er jo de, det ved at være jul. Og fra moddemonstrationen. Der er ikke nogen, der er uenige i dem, eller med dem i, at der skal være julepynt. Altså, det er der simpelthen ikke nogen, der er. Det er ret fjollet at insistere på, som islamkritisk. De kan jo pakke det ind i alt muligt med jul, men de er jo islamkritiske som minimum. Men det er jo det, de er kendt for. Så når de insisterer på at gå derud, så er der jo et dårligt miskmask af argumenter. Og der vil jeg også lige sige, at nogen tror, at det der moderate islam, det er nemt og godt. Nej. Hvis vi nu går ned ad Nørrebrogade, så vil I opdage, at for første gang i 100 år, tror jeg, så er en julebøn. Hvorfor? Fordi muslimerne vil jo ikke betale. Der er grøntsager. De mangler, jo det ved man 100%, at de mangler penge. Når vi har Sankt Hans på Blågårds Plads, og vi ikke brænder heks af, så kan vi godt få en opringning fra Ekstrabladet, fordi en eller anden tosser har sagt, at det er et knæfald for muslimerne. Og hvordan de drejer den, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Men det er der nogen, der kan få den tanke. Så er der startet en indsamling, hvor der forløbig er kommet 60.000 kroner i kassen fra almindelige borgere, fordi vi vil da gerne have julebøst, når det er jul. Men det er ligesom i Kokkedal, hvor der var en beboerforening. Og der var flertal af muslimer, og så afskaffede de juletræet. Det er vigtigt, at vi markerer, at den holdning, som de kommer med, den er illegitim. Når de kommer og sådan prøver på at slå plat på en eller anden julehistorie om, at der ikke er noget pynt på Nørrebro, og prøver på at gøre det til en sag om muslimer, og så synes jeg, det er vigtigt, at vi siger fra. Altså hvis de går med deres egne holdninger rundt omkring, hvor de bor og sådan noget, fint nok, men lige så snart det ligesom bliver manifesteret, og det bliver sådan en offentlig demo, som der på forhånd er opmærksomhed på, at nu vil vi komme og vise Nørrebro og protestere mod, at Nørrebro ikke har noget julepynt, fordi muslimerne øjensynligt skulle have blokeret det. Det synes jeg er ret vigtigt, at vi ser fra over for, både fordi at jeg synes, at holdningen er illegitim, men også for at sige til alle de muslimer, der bor på Nørrebro, og sådan at det er ikke sådan, vi andre, vi ser det. Det her, det er bare det er et meget lille mindretal, der har de her holdninger her. Jeg bor selv på Nørrebro. Hvad er det, I er bekymret for? Vi er bekymret for, at vores danske kultur er ved at blive foråret og blive ændre sig med nogle kulturer, som er os, som ikke helt hører til i Danmark, og ikke simpelthen integrerer sig særlig godt. Jeg synes, det er vigtigt nogle gange at sige, at det er ikke legitimt at udråbe en befolkningsgruppe som syndebukkene for de problemer, vi har. Og jeg ser, at der for eksempel kommer halal i institutioner og kønsopdelt svømning, og nogle af de her ikke-danske værdier, der kommer ind i det. Og det synes vi er kedeligt, og det er en glædebane. Skal jeg gå efter magthæren, der står for den her retorik, i stedet for nogle gruppe nissehunder? Det der er med det her, altså det er jo et rigtig godt spørgsmål, det er, at det er to forskellige arenaer. Og jo, jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at det her også bliver taget inde i Folketinget. At det også bliver taget på alle mulige andre planer i samfundet. Det er ikke kun på gaden, det handler. Der er jo mange, der mener, at jeres organisation er sådan opgiver til had mod muslimer. Det handler ikke om muslimer, det handler om islam. Ja. Det er en kritik af en ideologi. Ja. Og det er vel lige så legitimt at kritisere islam som ideologi, som det er at kritisere en hver politisk bevægelse. Så det er bare lidt det, ikke? Altså, det, ja, selvfølgelig er det lidt, ja, klart. Det er det her med, at nogle gange må man sige, der er simpelthen holdninger, som er så ekstreme, at man bliver nødt til at sige fra over for dem. Man må godt forklare, hvorfor man ikke, det er det, jeg prøver at gøre nu, hvorfor det ikke er okay at have. Altså man skal ikke bare sådan affeje det og ikke ligesom forklare sine standpunkter. Men der er nogle standpunkter, der er for radikale. Men jeg tror også, der er mange, der associerer tilbage til 80'erne, til grønjakkesagen, til folk, der stod på Rådhuspladsen og råbte Danmark for danskere osv. osv. Og hele den arv har vi, altså fordi vi så også går ind og er islamkritiske, så bliver vi sidestillet med dem og skal på en eller anden måde gå ind og forklare os igen. Eller... Man skal jo ikke trække nazikortet for mig hele tiden at vide, men man skal virkelig ikke... Kig meget særligt tilbage for at kigge, hvordan man har snakket om cigøjner, eller man har snakket om jøder, eller om, hvordan der også i visse lande og visse kredse bliver snakket om homoseksuelle. For det er den samme her med, at man skal have nogle syndebukker, man peger på. Og det synes jeg virkelig, virkelig er vigtigt, at påpege, at det er det, folk gør, og sige fra over for det. Uanset om de lytter til det her program, så er jeg bange for, at de ikke... at de vælger at stadigvæk at holde fast i den stereotype, de har i hovedet af, at vi er racister og nazister osv., selvom vi slet ikke er det overhovedet. Altså, det er helt svært imod. Vi burde rent faktisk kæmpe samme sag. Islamkritik er ligestillet med racisme. Ja. For frihed, som de kalder sig, er jo en brodeflok. Og, og der er helt sikkert en masse af dem, som ikke er racistiske i sådan biologisk forstand. Men de tiltrækker en masse nazister og nynazister, og du ser folk stå med bats. Og... Som du siger, det er en prøveflok. Det er folk af alle aldre, men jeg vil sige lidt op i alderen. Middelalderen, altså min alder, 50-60-agtig. Som du siger, mange forskellige politiske holdninger. Men kan du give mig ret i, at der er nogle folk, der har lidt mere ekstrem forhold til islam end andre? Det kan du have fuldstændig ret i. Ja, der er folk fra alle fløje. Der er nogen, der måske er lidt lige lovligt langt ud til højre. Men de kommer ikke op og fortæller mig om det. Jeg vil ikke stå til ansvar for, hvem der tilfældigvis dukker op. Ej, men de kan stå ansvar for, hvem der holder taler. Og de kan stå ansvar for, hvad altså hele deres retorik omkring det her julepynt. Det er virkelig at tage en ting, der ikke er en sag, og prøve at gøre noget til en konflikt, der overhovedet ikke er en konflikt, og prøve at lave en konflikt mellem muslimer på den ene side, og, det ved jeg ikke, alle mulige andre på den anden side. Og det synes jeg er en virkelig, virkelig farlig tendens, og det er desværre en tendens, der er rigtig udbredt i Danmark. Men lige i dag kan jeg i hvert fald være med til at sige sammen med andre, at jeg vil ikke have, at det skal være på Nørrebro, og jeg vil også vise, at... de folk, der har muslims baggrund, at de står ikke alene i det her. Altså, at vi, altså, vi er ikke uvenner. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra 24-7. Fra hvad? 24-7. Fra hvad? Ja, jeg har lavet en dokumentar om det her. Altså, så vi følger den både fra, jeg er herinde, ja. Så er der en journalist, og så en moddemonstration. Så prøver vi at følge den fra to sider. Jo. Du kan jo ikke tage meningerne ud af mennesker. Så det er meget bedre, synes jeg, fordi de er der jo. Der er masser af mennesker derude, der er rædselsslagne for muslimer og for islam. Og de er derude, og de skal tages seriøst på en eller anden måde, fordi de er der. Så de kan ikke tease ihjel. De kan heller ikke tease ihjel, når de går igennem Nørrebro. Det kan ikke lade sig gøre, fordi man ændrer jo ikke holdning eller nærmer sig hinanden. Jeg synes, man skal have lov at sige det der, og så kan vi jo så... be politikerne om at optræde mere sådan med omhu. Hvordan har du med, at alle de der folk råber? Ja, men jeg synes, det er lidt synd for dem, fordi de ved jo ikke selv om, at de selv er et truet folkefærd. De baner jo vejen for et islamisk kalifat, hvis de får deres vilje. Og det er jo dybt ærgerligt. Jeg tror ikke, de vil befinde sig godt i et islamisk kalifat. Der vil være mange af mine kammerater, som vil sige... De skal ikke have taletid, og jeg skal ikke gå i radioen, fordi man giver dem taletid. Men de er der. Og jeg håber da også, de lytter til, hvad jeg siger. Jeg håber da også, de lytter til, at jeg siger, der er ikke nogen grund til at være bange. Om de tror på mig eller ej, det ved jeg ikke, men jeg håber, de hører, at jeg siger det. Fordi det er rigtig vigtigt for mig at sige, I skal sådan set ikke være bange, men lad nu være med at insistere på at få en konflikt. Juleoptoget indledes med en fælles julesang. Tanja synger for. Og lad os hele sin omhørte. Mod demonstrationen kan ikke lide, at Tanja synger. Men Tanja er ligeglad. Der vil jeg give dem fuldstændig ret. Jeg synger herredårligt, men hver fugl piper med sit næb. Er det ikke det, de siger? Ja, og så mit næb, det piper ikke særlig pænt, men jeg piper. Tak, alle. Yes. Og inden vi drager afsted, så skal jeg lige sige, især til de, der ikke har været med før, at når vi kommer ud på ruten, vil vi blive mødt med endnu flere tilråb, fuckfinger og andre modbydeligheder fra de fascistiske moddemonstranter. Og der er det yderst, yderst, yderst vigtigt, at vi ikke engagerer dem på nogen måde. Gør I det, giver I dem det, de gerne vil have, nemlig en modreaktion og anerkendelse. De vil forsøge som altid at provokere for at gøre os vrede, og de vil forsøge at hisse os op. Men vi er ikke som dem. Altså for det første så det der hele der mere om de er fascister og nazister. Så det er sådan lidt uinteressant. Det der er tydeligt for mig, det er, at de er racister og islamofober. Og så det andet er, altså at man ligesom er fascist, fordi man har tænkt sig at råbe og stille sig vejen for nogen. Som udpeger en befolkningsgruppe som et problem her i landet. Jeg synes, det der er vigtigt, som jeg siger igen, det er, at man ligesom forholder sig den verden, der er i, og her er der nogen, der kommer og sviner mine venner, mine naboer og mine medmennesker. Og det synes jeg er vigtigt, at man ligesom siger fra overfor. Efter en kort forsinkelse bliver optoget gelejtet ud på Frederiksborggade til tonerne af en kendt julesang. Rudolf var julemandens 9. rensdyr, og med sin røde næse blev han hånet af de andre rensdyr i flokken. Rudolfs røde næse blev dog julens redning. En tæt tåge er lige ved at forhindre julemanden i at dele gaver ud til alle verdens børn. Men Rudolfs næse lyser så kraftigt op, at det lykkes at finde vej gennem tågen. Rudolf redder julen. Jeg er journalist, ja. Jeg er frafaldet muslim. Du er frafaldet muslim? Ja. Okay. Ja, jeg tør godt at stå frem med det. Ja. Det er radio, tv, og det jeg vil, det er flæsk, kirker og jul i Saudi-Arabien for alle de undertrykte kristne. Og vi snakker ikke kun om kristne, vi snakker også om hinduer. Så jeg vil godt sige, at jeg hader teologien, der er ikke ved samme eksistens, og jeg forbander de koranvers, der kalder mig for en vantro, og andre for vantro, altså kufar på arabisk. Og jeg har ikke noget mod muslimer, det jeg hader i sharia. Jeg vil kærligheden, og så vil jeg mobbe hader lige til den dag, jeg stiller træskole, og jeg vil altid kærligheden. Jeg har ikke noget mod muslimer. Det er jo sådan et juleoptog, det her. Hvad siger du? Det er sådan et juleoptog, det her, ikke? Ja. Ja. Hvad betyder julen for mig? Det betyder ensomhed, fordi det, der står i Bibelen, passer jo ikke, når de lukker værestedet i Herlev et par dage. Jeg vil ønske, der var julefrokost. Jeg vil ønske, at jeg kunne spise julefrokost med nogle mennesker, jeg kendte og holdt af, for jeg er familieløs. Og jeg har jo den der trauma over at være familieløs. Så julen betyder nogle gode oplevelser, men også en del smerte. Du er lidt ensom her. Hva? Du er lidt ensom her til juletiden. Ja. Det vil jeg altid være. Så bruger jeg tyden til at gøre oprør. Så får jeg afreagere julen simpelthen ved at gøre oprør mod Wahhabi Muhammed og Shirin og Jesu løgne. Om min far synes altid er åben, for det passer jo ikke. Optoget bevæger sig ned fra Eksborgade. Blandt moddemonstranterne står julemanden. Because I didn't know that the reason for the protest was because there is no Christmas decoration. And that was a very kind of a dirty, clever move from them, because they used this opportunity. And I just thought to use the same. So what does your sign say? That Santa Claus says that no gifts for racists, that even Santa Claus is not happy with you, so don't use my name and my culture or tradition to use for your racist ideas. And where does Santa live? Oh, Santa can be everywhere. Okay. Jeg har ikke tænkt på nogen måde at være voldelig i dag. Og det, jeg har tænkt mig at stå og sige min mening. Men hvad er konceptet? Altså, hvordan vil man ligesom forhindre... Jamen, det er noget med det hedder passiv civil ulydighed. Altså, sæt sig vejen, når man bliver fjernet, så råb sin mening. Og ligesom gør det så tydeligt som muligt, at vi mangler ligesom siger fra over for deres racisme. Optoget nærmer sig Dronning Louises Bro. Fra Nørrebro siden ses en søjle af sort røg. Da selve demonstrationen skal gå fra Israels plads, der er der planlagt en rute hen over Dronning Louises Bro og videre ud med Brogade. Der bemærker vi også på et tidspunkt, at en del af den her moddemonstration, de smider noget bygningsmateriale, tror jeg det er, ud på Dronning Louises Bro. Og så et par hundrede meter længere tilbage kort til efter, der tænder de ild i et eller andet, om det er en skraldespand eller noget byggemateriale, det ved jeg efter. Der bliver et mindre bål ud på Nørrebrogade. Det var egentlig med en her KSN Mellingkamp. Jeg var ikke selv med til det. Jeg synes ikke, der er noget galt med det, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er nogle gange, så bliver der sådan noget, altså hvor folk ligesom har sådan noget, det var vold. Er det ikke vold at hive et hegn ud, som ud på en vej? Det, hvis det er noget, så er det hærværk. Der blev jo ikke ødelagt noget. Det blev sådan set bare flyttet et hegn, der stod et andet sted hen for noget andet. Og jeg synes, det havde meget... det svarer lidt, der hang et banner ovenover, hvor der stod ingen racisme på Nørrebro. Og det havde en meget symbolisk virkning. Vi var en masse her, der ikke ville have, at der skal gå racister på Nørrebro. Vi var egentlig med en her KSN melding. Politiet vil have optoget til at ændre rute. Er det eneste, der kan lade sig gøre? Nej, men det er et spørgsmål om mine ressourcer også. Ja, men det er altså rimelig vigtigt, at vi kommer op på. Og der har vi igen vores operative leder, han har en god dialog med demonstrationen og nøglepersonen af demonstrationen, og hvor vi har en god snak omkring det, hvor vi kommer med nogle anbefalinger, og det er dem, der ligesom siger, at det vil vi gerne. Ja, altså vi må bøje os, så... Jamen det er ikke det. Vi skal bare blive enige om, at det er det, vi gør. Ja, det er så det, vi gør. Hvis det er det eneste, vi gør, så er det okay, vi gør. Super, det meddeler lige bagved. Tak skal du have. Optoget må derfor gå en længere omvej. Det er et dårligt signal at sende, at vi kan kostes rundt med. Nej? Det er det. Så vi må bare blive ved. Hvad tænker du om det? Altså, jeg er irriteret. Ja, selvfølgelig er jeg irriteret, at jeg synes, at der burde sættes nok ressourcer ind til at gå den tur, som vi rent faktisk har planlagt. Vi var enige med en her KSN Mellingkamp. Juleoptoget fortsætter op ad Østersøgade. På den anden side af søerne løber moddemonstranterne i små grupper over mod Tagensvej. Vi tager lidt op, til vi kommer foran. Hvorfor frihed gør sin entré på Nørrebro. Og så her bliver der hævet byggemateriale ud på vejen. Nogle moddemonstranter fortsætter tilråbende. Andre prøver at stille sig i vejen. Politiet trækker stavene for at få de mest stedige væk. Det er en udmattende dag. Selvom jeg har oplevet det flere gange, synes jeg stadigvæk, det er grænseoverskridende. Og det er udmattende, når man så kommer hjem, så er man bare så glad for at lukke døren og sætte sig ned og tænke, wow. Du sagde der med, at du havde skrevet dig hæs, fordi det var så mange timer. Ja. Altså, hvordan tror du, det er at gå med 30-40-50 andre mennesker, at synge julesange omgivet af kampklædt politi, og så med konstante tilråb, og måske en frygt for en eller anden form for overfald? Altså, det er jo... det er da helt sikkert på, at det ikke er særlig rart. Eller... Var de nødt til at kigge på, hvad de selv skriver? De skriver, at det var også hyggeligt og sådan noget. Det kan godt være, at det var hyggeligt at gå sammen, men ja da... Altså, hvis det var mig, havde jeg ikke synes, det var rart. Det er da klart. Jamen, efter jeg kom hjem, der... Ja, der tror jeg... drak en øl, og... Så satte jeg mig ned, og så jeg en åndssvagt film. Simpelthen noget, der slet ikke har noget med noget som helst seriøst at gøre. Men noget, der havde brug for afkoblet fra dagen. Jeg håber da, at de ikke synes, det var rart, at de ikke kommer igen. Ja, det var en af pointen. Udover at vise det sammenhold og vise andre folk på Nørrebro, at man ikke er enig med dem, så er det jo også, at de skal se, at vi er mange, der ikke er enige med dem. Jeg ville ønske, at vi kunne bare gå ud og ytre os, og der eventuelt kunne være noget dialog med nogle folk, at vi kan snakke, altså, men det er det jo ikke overhovedet. Det er jo en kamp et eller andet sted, og at stå pakket ind i politi, det er så, det er hårdt. Det er hårdt at have så mange mennesker, der hader os og hader en. Ikke? Og se den vrede og had i deres øjne. Men du ikke, nu insinuerer du lidt, at der var nogen, der ville overfalde dem eller et eller andet. Altså, jeg var der jo ikke hele tiden. Jeg så aldrig noget, der blev kastet. Og politiet var selv ude at sige bagefter, at der ikke var en eneste konfrontation. Og vi var jo, altså, vi var små 100, der fulgte dem hele vejen. Og hvor, man, altså, hvis man virkelig havde ville sagt, man skulle have gjort det, men det var der ikke. Altså, som jeg igen siger, så var det en meget, meget disciplineret og meget, meget fredelig mod demonstration. Jeg burde være vant til det. Efter 2 år og gået på gaden. Men jeg tror aldrig, jeg vender mig til det helt. De bruger deres ytringsfrihed, ja, og de får politibeskyttelse til deres ytringsfrihed, og moddemonstranterne bruger jo egentlig også bare deres ytringsfrihed. Og det har man ret til, men nogle gange er det også bare helt vildt dumt. Nogle gange, altså, men der er jo et mål. Der er jo et mål med det, man gør. Alle mennesker har et eller andet form for mål, og når man laver sådan nogle aktioner, så har man et mål. Og spørgsmålet er, om man når sit mål på den måde ved at insistere på en konflikt. Det tror jeg ikke, man gør. Fordi det kan godt være, at deres mål er helt anderledes end mit. Og så alligevel er vi måske ens. Vi vil gerne leve fredeligt. Jeg tror også gerne, de vil leve fredeligt. Og det kunne de sådan set også komme til. Altså, det er jo min tese. Jeg siger, de kan godt lære at leve fredeligt, også med muslimer. Det er min påstand. Og hvis der er nogen, der har lyst til at henvende sig til mig, så må de gerne det. Fordi jeg vil gerne hjælpe dem til at forstå, at man kan godt leve fredeligt sammen med muslimer. Sagtens. Optoget er nået til Nørrebros runddel. I får aldrig fred her, sagde han. Det er han jo ret i, han er muslim. Så får vi sgu ikke fred. Du har en nisse på. Hvorfor har I alle sammen nisse? Jeg vidste ikke, at de andre ville have det. Jeg tog det med, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Det er en del af den nissedragt, jeg brugte, når jeg skulle lege julemand for mine børn i sin tid. Og narre dem til at tro, at det var julemanden, der kom. Og hvorfor gør man så det? Hvorfor narre man børn til at tro, at der er en julemand? Ja, altså, man skal jo have lov at tro på eventyret her i verden, ikke? Det er det, der gør livet værd at leve. Det er jo, at man har et... Livet er et eventyr. Og det skal der gerne være. Og man skal ikke have sådan et had, som de mennesker, der står inde på fortorvet. Det er forfærdeligt, at de hader i sådan en grad. Jeg synes, du hader. Jamen, jeg hader jo ikke en menneske. Jeg fortæller dig her, hvad problemets kerne er. Hvis de vil lytte til mig, ligesom du har lyttet, så kunne de måske begynde at forstå, at der er en årsag til det problem, vi alle sammen står med. Altså, jeg har arbejdet sammen med udlændinge det meste af mit liv. Jeg har arbejdet på en udenlandsk handelsorganisation, og jeg har haft udenlandske kollegaer, og jeg har det bedste forhold til alle udlændinge. Og de allerfleste mennesker i verden er jo i virkeligheden meget sympatiske. Men det kan jo ikke nytte noget, at alle mennesker, der er sympatiske, nødvendigvis skal have bopæl i Danmark. Det går jo bare ikke. Og jeg synes ikke, at jeg er racist eller nazist, fordi jeg mener, at alle mennesker ikke kan bo i Danmark. Jamen, der er en grund til, at jeg er med i det her, det er fordi, jeg synes, det er vigtigt, at man kommunikerer sine synspunkter. Og jo, der er noget i, hvilken aktionsform man vælger, der er nemmere at kommunikere. Det er også derfor, jeg prøver at forklare det her nu, fordi hvis man ikke siger noget, så ser du et billede, og du ser en overskrift, og så dømmer du selv, og der var nok en hel masse voldelige demonstranter. Nej, der var en hel masse helt ekstremt fredelige demonstranter, der blev slået på i 4 timer, hvor der var en, der valgte at skubbe tilbage. Og så kan man... hvad kan man sige? Så er der en hel masse om, hvad man vælger at gøre. I bagklogskabens lys og lille smule før, så tænkte jeg da, det kunne man godt have valgt at gøre på en anden måde. Men jeg støtter helt klart op om at sige fra over for... Pegida, og så hvis man synes, det skal gøres på en anden måde, så må man jo også gøre det, kan man sige. Træne mediemæssigt, at det skyder de sig selv i foden, det er ikke særlig fornuftigt. Når man alle, stort set alle og enhver, der ser en video, eller ser om vores demo og deres demo, kan jo se, hvem det er der. Hvad er der er de voldelige, ikke? Og det synes jeg ikke særlig smart. Hvis de virkelig vil have en stemme i en debat, så skal de opføre sig ordentligt og have deres egne demoer, eller hvis de vil lave en moddemo, så i det mindste forsøge at komme med noget dialog, i stedet for bare at råbe og skrige. Det er der ingen, der respekterer. Jeg synes, det er dumt af dem, rent faktisk. Altså, de fremmer vores sag, kan man sige. Det gør de jo. Og det er jo ikke særlig smart, vel? Tror ikke, at hvis man ikke har givet dem den opmærksomhed, som man gjorde i lørdags, at de ville have gået deres juleoptog uden at få noget som helst taletid i medierne. Jo. Måske de her misforståelser om, at julepynt var på grund af muslimer. Det er da en rigtig god pointe, og det er klart, at det er kommet længere ud i medierne. Men folk på gaderne på Nørrebro har stadigvæk hørt dem, og stadigvæk set dem. Ja, så hvis I virkelig vil fremme jeres sag, så for fanden der, hold op med at kalde os racister og nazister og stå og råbe og skrige og hetse og sætte ild og bulb og brand i jeres bydel. Ja, så bare kom frem og sige på en ordentlig måde, hold en demo og sige jeres ting på en ordentlig måde. Kom, i stedet for bare at være imod noget, find jeres egen sag frem og argumentere sagligt og fagligt om det. Og så vil I få meget mere medhør. Helt klart, lige nu, så skyder jeg selv i foden. Ganske enkelt. Jeg tror også, det er en fejl at tro, at man ligesom, at det er en strategi at tige det ihjel. Det er et argument, man tit hører. Men et problem forsvinder ikke ved at ignorere det. Altså, man kan sige, de er vores bedste venner på en måde, ikke? De hjælper os. Det er de nok ikke rigtig glade for at høre. Så ved de ikke rigtig, hvad de skal gøre, men det er faktum. Det er sgu ikke særlig fornuftigt. Altså. Vi ville gerne i dialog, ikke? Men ordentlig dialog er rent faktisk across the board. Ikke så meget polarisering i Danmark, at vi ikke bare skider på hinanden. Vi rent faktisk kan tale sammen og løse nogle problemer og acceptere, at der er nogle mennesker herude, der har nogle bekymringer. Ikke? Og det er okay. De er bange for det der, at fremtiden er bange for fremtiden med deres børn og børnebørn. Og så tage en dialog derfor. Det synes jeg er meget fornuftigt. Så det er mit råd til dem. Ikke? Help yourself. Rådet fra Tanja ja. Til moddemonstrationen her med givet videre. Jamen, det er godt. Jeg tror, jeg snakker lidt om den der konfrontatoriske retorik, ja. Altså om det kan give bagslag. Ja, det kan det klart, og der er der helt klart i, hvordan man vælger at kommunikere ting. Jeg synes dog, at det er vigtigt, at at må kunne sige fra. Altså, der, man har rykket den her, hvad der er okay at sige, over lang tid. Og jeg har også den, altså jeg har også oplevet det selv. Hvordan er, jeg har, har en mor, der er fra Island. Hun, og mig og hende, som mig som anden generationsindvandrer, har det privilegie, at jeg har blå øjne og kommunefarvet hår og sådan noget, så folk kan ikke se det. Jeg har ikke nogen accent, så folk lægger aldrig rigtig mærke til det. Men min mor har accent. Og det, der skete dengang Dansk Folkeparti begyndte at komme frem i slut 90'erne, hun har været hjemmesygeplejerske i rigtig, rigtig mange år. Og dels så begynder hun at høre det her i medierne, at indvandrerne er et stort problem. Det ramte hende rigtig hårdt. Hun blev ikke værdsat. Hun havde arbejdet, passet ældre, men det blev hele tiden italesat, hvordan hun var en del af problemet. Og det, der sårede hende rigtig, rigtig, rigtig meget, det var, når de gamle ude på landet, som aldrig havde, mange af dem tit ikke aldrig set en person, der ikke havde dansk statsborgerskab, da den her debat var begyndt at blusse op, når hun så ringede på døren og skulle komme og give dem deres medicin, så hørte de en person, der havde accent i dørklokken, og så var der nogen, der begyndte at ikke ville lukke hende ind. Og det er det her, det er lige præcis, hvad den her, nogle gange simpelthen, I skal ikke diskutere tonen, man må sige, hvad man vil og sådan noget. Men tonen gør rigtig meget, og det gjorde blandt andet, altså folk blev bange for deres hjemmesygeplejerske. Hjemmesygeplejersken såret fik lyst til at flytte. Der manglede sygeplejersker. Og jeg kan kun forestille mig, det er den her lille, og jeg kan se, hvor meget det ligesom har påvirket min mor. Jeg kan kun gætte, hvor meget det påvirker, hvis du så for eksempel har mørke øjne, har muslimsk baggrund, hvor meget det faktisk påvirker dig. Det tror jeg, folk ikke er bevidste om, når de ikke, når de ikke selv oplever det og tænker, det er bare lidt, altså de skal bare have lov til at sige det. Lad dem nu bare gå og sige, vi har borgerkrig her i landet, og det er muslimernes skyld alle sammen, og nu skal vi til at kæmpe imod dem. Det tror jeg er rigtig, rigtig farligt. Og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi viser vores venner og vores skolekammerater og vores naboer, som er muslimsk baggrund, at vi er en meget, meget stor del af det her samfund, som ikke støtter det her. Og ikke bare lader folk ligesom udmodsagt bruges frem den her retorik. Optoget er nu på Nørrebrogade. Må jeg lige spørge dig om et par ting her? Altså, nu er vi på Nørrebrogade. Hvordan føles det? Jamen, jeg synes, det er rart at komme på Nørrebro. Jeg er selv fra Nørrebro. Mine forældre er fra Nørrebro. Jeg har faktisk boet nede i Mimersgade. Men det er jo ikke anderledes, end jeg havde forventet. Jeg havde forventet, at de ville en stor modstand her. Og det er jo ikke, det er stadigvæk ikke forbi nu. Så det bliver lidt sjovt nu også, når vi skal... Jeppe Juhl skal holde tale jo hernede ved Nørrebrohallen. Hvorfor kører de det der nazisvin? Altså, hvor er det værste, kan de stå rundt i kæder, ikke? Altså, hvis man ikke præcis ved, om det nu er nazis, der er så færre, at der bliver brugt nazisvin. Altså, hvad kan man sige? Det vi ved, det er, at der plejer at deltage nazister, og du kan da ret i at råbe nazisvin, hvis man ikke ved det. Måske var racister, islamofober, mere ramte fuldstændig. Hvad hvis de nu kaldte jer islamofober? Vil det så være et ramte ord at kalde jer? Nej, det vil det rent faktisk ikke. En fobi, det er en uberettiget frygt for noget. Og vi synes selv, at vi har en berettiget frygt for islam. Og jeg synes især, at jeg som kvinde har en berettiget frygt for islam. For jeg har ikke lyst til at være halvdelen af, at det er en mand at være. Og jeg har ikke lyst til at blive påduttet nogle beklædningsgenstande eller nogle værdier, som slet ikke tilhører mig. Og jeg tror der også nogle gange, jeg ved ikke om, jeg har sikkert en masse lydoptagelser, folk råber ikke, men jeg ved ikke, at demo varede 4 timer, fordi... Og når så skal stå og råbe, ikke? Så ender folk jo med at blive træt af at råbe det samme. Så råber man noget nyt. Jeg synes, at islam som ideologi er temmelig brugbar. Den har selvfølgelig nogle ting, som er svære for en med et dansk samfund. Og det er den hierarkiske orden, der er imellem mand og kvinde. den passer ikke i, i et ligestillingssamfund. Den forstår vi ikke som værdi. Og vi forstår slet ikke, at kvinderne selv kan vælge at have den rolle. Det kan vi simpelthen ikke forstå. Men det gør mange af de kvinder jo. De vælger jo selv den rolle, fordi det er bare nogle andre briller, man kigger med. Man ser på det teokratisk. Man siger, at det er Gud, der har bestemt, at det er sådan. Og derfor så udholder vi, at det er sådan, indtil vi når et andet liv. Det er ret ufarligt. Det er ikke noget, der skader nogle af vores medborgere i virkeligheden. Så det er også ærgerligt, at der er den her hadretorik mod kvinder med tørklæde, og der bliver talt så meget om det i pressen, eller Martin Henriksen i dag, som siger, eller i går, eller når det er, han siger, at muslimerne er da godt nok dygtige til at komme i pressen. Jeg ved ikke helt, om vi selv er enige i det, eller om det er Martin Henriksen, der bærer dem ind igen og igen og igen. Men det er jo et stort fokuspunkt, fordi det er så fjernt for det, som vi forstår. Og vi er jo ikke bedre som mennesker, end vi kan blive vrede på det, vi ikke forstår. Og det er ærgerligt, fordi hvis man prøver at sætte sig lidt ind i det, så er det nogle virkelig brugbare principper. De mennesker, jeg kender, som er forholdende muslimer, som det hedder, som lever efter islam, det er jo super medborgere. Det er super naboer. Dejlige mennesker. Hjælpsomme og fredelige. Og for så vidt det er muligt for dem at få sig et arbejde, tjene sine penge, forsørge sig selv. Altså alt det, der er ønskeligt for et samfund i virkeligheden. Jeg kan godt forstå, at der er folk, der er vrede på... Jeg har en følelse om islam. Jeg bryder mig meget, meget lidt om islam, ideologien islam. Det skal ikke overføres til mennesker. For det er jo ligesom ideologien, vi skal have fat i. Ikke? Og det nytter ikke noget at gå rundt med et had. Og det nytter ikke noget i det hele taget at være hadefuld. For det kommer man ikke særlig langt med. Optoget nærmer sig den røde plads. Stemningen spidser til. Der bliver smidt et kanonslag. En betjent i fuld kampuniform trækker staven og indleder jagten på sønderen. Og i kampens side væltes et par juletræer. Altså, nu er der klasset en eller anden, så blev det mega sur. Nu er det spørget en træ. Hvem var det, der løb ind i? Det var en eller anden, der løb ind i, og så løb der politibetjent efter ham. Ja, de ødelægger min fucking træ. Nej, de ødelægger! De kommer her på Nordbro, mand. Lige præcis Nordbro, mand. En kvinde på juleindkøb bliver ligesom juletræerne et uskyldigt offer i kampens hede. Nu er ikke væk nu. Vi står lige i kampzonen. Nu skal vi ikke. Jeg skubbede hende, så hun er kommet i skade. Nu skal vi væk. Så hvad skal vi gøre med hende? Nu skal vi væk nu. Det kan du gøre, da jeg der skubbede. Vi skal væk nu. Altså hun er skadet. Ja, ring efter ambulance. Vi skal væk nu. Seriøst, prøv lige at tage stille ud. Kræftet med stopper, vær lidt normal. Kæft, hvor er I nederen, mand. Det er jo helt vildt. I kommer ind og invaderer vores kvarter, skubber til vores naboer. Hvor er det langt ude? Prøv lige at holde styr på selv. Hey, du nu, vi skal have en ambulance ned til Lygten, og lad os se, holder vi har en civil, der er skadekommet. Kan lade os gøre 11-12. Stor og tæller, vi kollega. Stor og tæller, vi kollega. Efter 4 timers bevægelse er begge optog nu samlet på den røde plads. For frihed slutter med en julesang. Demonstrationen synger også. Politihelikopteren er stadig i luften. Og hvis du lytter rigtig godt efter, spiller alle tre elementer faktisk sammen. Måske har de brug for hinanden, når alt kommer til alt. Deltagerne i juleoptoget bliver eskorteret af politi til en togstation. Ja, Nørrebro station, og så følger politiet os. Altså, de kommer med de spærre stationer, så kommer de med, ikke? Jeg har godt nok set venstrefløjen i fuld flor før, men ikke som det her. Det her, det er helt vildt, jeg har aldrig set inden. Ej, aldrig. Der er så meget had. Alt imens siger Sigurd og resten af moddemonstranterne hjem igen. Nu er vi snart hjemme hos mig, og vi bor 9 voksne og 2 børn. I aften der er der ikke nogen børn hjemme, så vi danser på bordene og spiser så sent som klokken 7. Så det glæder jeg mig til at komme op til, og der bliver lavet pizza, fordi der er en, der har fødselsdag. Så skal jeg tilbage i Folkets Hus og stå i baren et par timer og lytte til elektronisk musik, helt uden julemusik. Og det er fordi, det er en elektronisk musikaften, men det var sådan lidt bare det der med, at man kunne virkelig tolke alt muligt som sådan en islamificering. Og det der, vi har bare gået lidt og joke med og skrevet et Facebook-opslag og sådan noget omkring, at huset blev overtaget af ekstrem islam, fordi at vi ikke spiller julemusik i aften eller et eller andet. Så nu kan det være, at Pegida kommer og demonstrerer mod den manglende julemusik næste gang. Det håber jeg ikke. Vi er opfordret med dig. Ja. Jeg skal lave en afslutning med kommentarer. Ja. Nu jeg håber, at det bliver jul. Jul på Nørrebro. Er det ikke, nej, det er ikke en julekalender, men det kan det blive. Det bliver i hvert fald fedt, når det er for ja, okay. Gør det i hvert fald nu. Okay, præcis. Dokumentaren er slut. Tak til begge grupper og politiet for at deltage. Tilrettelæggelse Peter Schwartz Nielsen, Nikolaj Kirk og Morten Narvidsen. Klip Nikolaj Kirk. Tilbage er der kun én ting at sige. God jul og godt nytår fra Radio 24/7 Dokumentar.